Вернемся ўсё ж на рысталішча ў лес, паглядзіце. Звер як стаяў, так стаіце, савела, распораз ліжучы раны. Здаецца, шаленства ўляглося. Ярасць жа ў позірку шчэ не пагасла. Ён грозны, хвошча хвастом, ажно свіст у паветры, а з пашчы вісне язык павілясты, як цела гадзюкі. З ноздраў вільготных клубамі папыхвае пара. Холад для дужага, мабыць, быў колісь лякарствам, зараз мароз для аслаблага. Гэта пагібель. Кроў усё льецца, з крывёю ж сцякае, і сіла, ходарам дрыжыкі ходзяць, бакі паўпадалі, дыхае стогнучы, булькае зраненым горлам, быццам там лютасць брадзіла і ломіцца выйсці. Пот абварыў усяго, і калі прыглядзецца, рухі не тыя, ўжо сэнсу не маецца ў рухах. Грывы касмыля ад уздыху здрыгнуўся ля вока, тут жа зубамі рване яго, выкіне з пашчы, лясне нагою пад бруха, бы гіс адганяе. Жоўты лісток на дубку затрымцеў, а прыметна рынуў на дрэўца, зламаў і знявечыў падлеска. Тень мільгануў па сумётах, сарока ці сойка з сука на сук прыляцела, бадае ў сумёты, чмыхае мордай у снезе. Агонія блізка. Безліч выпадкаў прыгод і жывых успамінаў хваляй нахлынуць, палоняць душу, і, здаецца, зноў ты вярнуўся ў той край, дзе пачатак пачаткаў сэнсу жыцця і пачуцця святога, радзіма. Я адчуваю, бракуе мне, мабыць, майстэрства ў складзе і ладзе паэмы. Сяку яе часта жычкай, закладкай з разваг, ды і з хронікі нашай, быццам гуляю ў адклад і староннім шматслоўем зубы сваім чытачам назнарок замаўляю. Выбачце і не сердуйце, развязка ўжо блізка. Лоўчы схаваўся за елкай, а зубр не спускае з вока яліну. Падскочыў да дрэва. Абодва звер з паляўнічым адзін на адзін. «Сцеражыся, смелы дзяціна, жыццём за памылку заплаціш, выткнешся бокам за дрэва, падыме на рогі, круціцца быццам у скоках капыты і чобат, дама ж дзебёлая елка стаіць, як княгіня». Мецить юнак фехтавальшчык парнуть под лопатку, звер языком, нібы шчупальцам, ловить за руки. Я ўжо казаў, што язык у зубра як гадзюка. Доўгі рухавы, і хай толькі кончыкам шчэпіць, звяжа як вузлам, падцягне і кончыць рагамі. Бачачы шчупалец гэту падступную змейку, лоўчы таксама не дурань, мяняе прыёмы, коли кароткім ударам. З-пад скоку на выпад. Тут у імклівасці ўдара клінок апярэдзіць нават стралу быстралётную, як бліскавіца. Заўважае юнак, на цябе языкасты немач находзіць. Хістанка ў нагах пачалася, ты размяк і абслініўся. Дзе твоя статнасць? Толькі падумаў, а звер страпянуўся і ў наступ, лоўчы за дрэва. І чую, як быццам з парыльні парай дыхнула, і штось застагнала за дрэвам. Момант, клінок мільгануў і адскочыў. Пацэліў. Вось ён, удар сакрушальны, схіснуўся і пысай тыцнуўся ў снег і прыкленчыў, нібы пакланіўся шумнай дуброве. Даруй, мая родная, всё мне. Недзе сябры зараўлі, пракацілася рэха, Нават і ў пушчы свой звычай, свой звон памінальны. Галас падняўся. Патрэбен удар міласэрны. Тут жа, як бачыш, з'явіліся тыя ж малойцы, вынялі шаблі і ўмелым ударам пад сэрца ўсё завяршаюць і тым набліжаюць развязку. Трубяць у рог. Пераможца сярод пабрацімаў, жарты, абдымкі, а звер на бялюткай пасцелі вотчыны роднай прылёг і нібы спачывае. Нетры лясныя стаілі ў сваёй таямніцы шчэ аднаго, што паранілі, можа, і сына гэтага волата. Хай выжывае. Не буду гнацца ў пагоні за раненым. Час падганяе. Спынім забойствы. Сумленне і розум і гонар уладна загадваюць кніжніку. Як са званіцы біў сваё звонкае слова, узбройвай народы супраць разбою. Бясконца купае і губіць Марс браяносны людзей у крывавых купальнях. Свет хрысціянства з яго хрысціянскаю верай трэснуў даўно і расколіна ў глыб пранікае дома і ў войску. Хістаюцца веры асновы. Хто вінаваты? Чыёю злачыннай рукою губяцца сувязі братнія, бурацца храмы? Вораг знішчае, мы скажам. А трэба ж прызнацца, і ад сваіх міжусобіц мы ўсе не дужэем. Нашы ж мячы падсякаюць і веру Хрыстову. Кінуўшы здрадліва ворагам лютым на здзекі веру дзядоў і бацькоў, нам адно застаецца літасці боскай чакаць і прасіць даравання. Мала надзеі, аднак, што ўсявышні прабачыць грэшным у веры, злачынным у справах жыццёвых. Гонар, сумленне зямных уладарцаў, здаецца, спяць беспрабудна. Усе іх учынкі і справы людзям на гора, дзяржаве ж на шкоду і страты. Болей за ўсё непакоіць іх сверб панавання. Вострыць мячы пастаянна сусед на суседа, ты або я запаную, дваім жа нам цесна. Братазабойствы, грызня, міжусобныя войны, іхні занятак фізічны і свет іх духовны. Б'юцца князі ваяводы, а стогнуць народы. Воіны ж гінуць у тых і ў другіх, у сутычках. Што ім той смерт? Наша гора і нашы пакуты. Ім бы свайго дамагчыся. А ты хоць заліся ў горкіх слязах. За мурамі рыданняў нячутна, значыць, гандлю і крывёю, і лёсам падданых. Ворагі нашы ўсё бачаць, смяюцца з няшчасных. Пастырам будь панад паствай, гаворыць пісанне. Будуць, чакайце, ваўкамі грызуць сваю паству. Вось да чаго давяла непамысная прагнасць славы, багацця і ўлады, і як ачарсцвілі ўсё іх нутро, сябелюбства, раскоша і слава. Свет абшукайце, ці знойдзецца ў ім заваёўнік, што заваёўваў і гладзіў рабоў па галоўцы і не купаўся ў крыві і слязах зваяваных. Турак агнём і мячом вынішчае ўсе нашы пасады, паліць мястэчкі і сёлы, руйнуе святыні. Горад захопіць гандлёвы, дзе маецца прыстань, крэпасць будуе, нагоніць сваіх басурманаў, гвалт і рабункі чыніць, а людзей непакорных рэжа пад корань, жанок і дзяцей не шкадуе. Што яму значыць клінком мацярынская лона выпусціць разам з маленькім? Усё ж па загаду, сродкі любыя, а мэта адна – вынішчэнне. Войска разбіўшы, народ абязброіўшы ўсюды, ён і не дбае, што голыя рукі адпомсцяць. Стогне, і ў цемрадзе ночы злавеснай народ наш вобмацкам долі шукае. Жахлівыя здзекі терпіць пакутнік пад страшным прыгнётам чужынцаў. Мы шчэ натоўп, грамада непісьменная цемра, князь і баяры ўсе, каму льга заступіцца, глухі да нас. І не горай, чым жорсткі татарынь, душаць пятлёй галасы абурэння ў народзе. Плаха і кат выканаўца – вось доля любога, хто пастаяць за закон і за Бога азваўся. Як толькі ён, наш заступнік нябесны, трывае, бачачы ўсё гэта. Як у крывавым патопе верных Господняму слову набожных знаходзіць.